Szybki szmal, benzyna, EP. Gwoździe, skurwysynu, skapcem te łysoszy. Niebezpiecznie, ojojojoj. Może być groźnie ten joy, to moździerz ziom. Wbijamy gwoździe, nakurwiam. Potem nie mogę się podnieść. Rodzina jest ze mnie dumna, dumna? Szczerze nie sądzę. Wbijam gwoździa w beton, beton. Mam betoniarkę Johnson owinięty bletą. W ręku gorzka 3/4. Wbijam gwoździa w parkiet. Deski, chuj z monetą przejebie. Następną bańkę to był kiepski miesiąc. Dzisiaj 5 stopni mrozu, ale piwo nie zamarza. Jestem drapieżnikiem ziomu i zapierdalam jak Tarza. Jestem drapieżnikiem nowym, zrozum jak cała banda. Słyszycie? Piję kogut, to nie straż pożarna. Johnson tu jest, tu jest. Kurwa, brówka się pieni, chociaż nie ładuje. Jak mój brat z kozienic, lubię się dotlenić. Mam z kim się napić, nie odcinam korzeni. Korzeni, mam sporo braci. Ja gwoździa, gwoździa, gwoździa. Ziomuś polej. Jordan Golda, Jordan Golda. Tracę kontrolę. Już się czołgam, czołgam, czołgam. Ja pierdolę. Idę do domu, prośba, pokaż którą stronę. Wbijam gwoździa, gwoździa, gwoździa. Ziomuś polej. Jordan Golda, Jordan Golda. Tracę kontrolę. Już się czołgam, czołgam, czołgam. Ja pierdolę. Idę do domu, prośba, pokaż którą stronę. Trzy dychy na kajku, bywam w menażu co weekend. Tak wiesz, dziś od piątku do poniedziałku przed świtem. Było nie tylko pite, serce wista, kato pije neo spazminem. By z klatki nie wypadło, by w melanżu pozostać. Wbić znowu gwoździa, mieć benzynę w żyłach. Proch strzelić w nozdrzach. Im szybciej płynę, tym szybciej płynie flota. Gdybym miał dziewczynę, płakałaby za mną po nocach. Gdybym miał potomka, coś za dumny byłby. Bo choć nie łapie pionu, łapie panny za tyłki. Łapie flaszki za szyjki, jakbym chciał je udusić. I nie puszczam, bo wiem, że mogą z innym się puścić. Kusi melanż, dusi mnie, aż myślę o abstynencji. Jakbym za każdy wdech miał płacić 5000. Finał do stół, się zbliża do czoła. Wbijam gwoździe jak stolarz, wiesz, stara szkoła. Z programu, pijaczki z szybkiego szmalu. Na bank nie dostaniemy za to Nobla jak pamuk. Zły los spotka gałganów, dobra karma czeka dobrych wariatów. Więc nie chowaj gratów w piachu, brachu. T do A do T do R plus A plus Mach. Wysąży na imieninku krąży plant. Widżety, kalecy, hejterzy słyszą. Rozkminiają, o co nam chodziło przed chwilą. Old school, smak sugusów i wibowic w proszku. Chuligańskie korzenie jak i na dibusu. Ludzie od suszu, tu nie strzelają z uszu. Ludzie od suszu, tu strzelają z duszu. Wbijam gwoździa, gwoździa, gwoździa. Ziomuś polej. Jordan Golda, Jordan Golda. Tracę kontrolę. Już się czołgam, czołgam, czołgam. Ja pierdolę. Idę do domu, prośba, pokaż którą stronę. Wbijam gwoździa, gwoździa, gwoździa. Czy z alkohole? Wbijam gwoździa, gwoździa, gwoździa. Dziś mogę polec. Wodna, wodna, wodna, wodna. Zbliża się koniec. Chłodna bomba, chłodna bomba. Kurwa zasnąłem. Była północ, orient. Słyszę bicie zegara. Rybka, żołądek, żołądek. Płonie Jordan z cygara. Weź kurwa aparat, bo zaraz go rozpalam. Rzadko bywam w szkole, częściej na wagarach. Wbijam gwoździa, chłopaku, nie potrzebuję młotka. Mam benzynowy napój, to mocny koktajl. Nie brakuje tematu, tematu, mocna zamotka. Stwierdzony bez piachu, bez piachu. Wjeżdża wywrotka. Wbijam gwoździa, gwoździa, gwoździa. Ziomuś polej. Jordan Golda, Jordan Golda. Tracę kontrolę. Już się czołgam, czołgam, czołgam. Ja pierdolę. Idę do domu, prośba, pokaż którą stronę. Wbijam gwoździa, gwoździa, gwoździa. Czy z alkoholem? Wbijam gwoździa, gwoździa, gwoździa. Dziś mogę polec. Wodna, wodna, wodna, wodna. Zbliża się koniec. Chłodna bomba, chłodna bomba. Kurwa zasnąłem. Yo, ej, naprawdę nie pytaj, po czym mnie poznasz. Kiedy wracam z melanżu, na pewno w metrze bijam gwoździa. Robię tak od lat dobra, gdzie się obudziłem dzisiaj, nie pytaj, ale woda była chłodna. Spoko, tak wyglądał wczoraj wieczór i musiałem to przeczuć. Chyba wiesz o tym człowieku. Wód do E po 12 już nic nie czuł. Wbiłem gwoździa i zawiesiłem się w powietrzu. Robię tak czasami wieczorami, weekend jest w cipe cały czas. Nawijam dziś na tym bicie. Żeby pomóc mi nie musisz być medykiem, bo medyk zapierdoli kaki. Dzisiaj jest wypas ciszej. Wszyscy mówią, ja jadę znowu głośno. Bo kiedy napierdalam rap, to wbijam gwoździa non stop. W sensie, już wiszę na mikrofonie. Więc ziomek, może ty dzisiaj poniesiesz mnie, ponieś. Mnie poniosło już ostro dzisiaj, bo cały czas jest wypas. Właśnie to zabieram z życia. Rano nagrywam, wieczorem wbijam gwoździa, gwoździa, gwoździa. Właśnie tak to tu wygląda.